بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو اور عامة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ ابو مصعب سوري حفظه الله کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے دوسری فصل کے دوسرے نقطے میں ہمارا سبق جاری ہے. پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سلف صالحین میں سے بہت سارے علماء نے یہ بات امت کے اتفاق کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلے کرے یا اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ ان کی عدالتوں میں فیصلے لے جائے وہ کافر ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات، احادیث اور علماء امت کے فتاوی آپ کے سامنے پیش کیے گئے. عربی زبان کا محاورہ ہے لیس الخبر کالعیان، یعنی آنکھوں دیکھا حال کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے جن علماء اور ان کے فتاوی کا تذکرہ کیا ہے وہ تو اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، ان کو ہمارے واقع اور ہمارے حالات کا کیا علم؟ اس لیے استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ یہاں پر ان علماء کا ذکر فرمانا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ہی زمانے کے لوگ ہیں، معاصرین ہیں، معاصر علماء ہیں، اور انہوں نے اس زمانے کے حکمرانوں کے کفر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، بلکہ ان میں سے بعض ان کے اداروں میں کام بھی کرتے رہے. پھر ان علماء کرام نے حکمرانوں کے کفر اور لادینیت کی وجہ سے انہیں چھوڑا اور امت کو انہوں نے خبردار کیا. وقد تكلم في هذه المسألة جمع من علماء المسلمين المعاصرين الذين عاشوا واقع كفر حكامنا في هذا العصر. معاصر علماء کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی سلسلے میں بات کی ہے. وبينوا ان ما يصدر عنهم من تشريع وتبديل لشرع الله وحكم بغير ما انزل الله وكفر اكبر. اور انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان حکمرانوں کی طرف سے جو قانون سازی ہو رہی ہے اور اللہ کی شریعت میں تبدیلی ہو رہی ہے اور وہ اللہ کی نازل کردہ حکم کے مخالف حکم کر رہے ہیں، یہ بڑا کفر ہے، سب سے بڑا کفر ہے. وننقل هاهنا طائفة من اقوالهم، فرماتے ہیں کہ ان علماء میں سے بعض کے فتاوی کو ہم یہاں ذکر کریں گے. مشہور تفسیر ہے روح المعانی. یاد رہے کہ روح المعانی کے مؤلف مفسر شیخ محمود آلوسی رحمہ اللہ اس زمانے کے صوفی علماء میں سے ہیں. یہ تنبیہ میں نے بطور خاص اس لیے عرض کی کہ شیخ محمود آلوسی رحمہ اللہ تصوف کی طرف مائل ہونے کے باوجود انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، بلکہ اس زمانے کی سیاست اور اس زمانے کے حکمرانوں کے جرم سے، بلکہ جرائم کہیے، ان سے پردہ اٹھانے کی کوشش فرمائی ہے. ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں سیاست سے منع نہیں کرتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے پیغمبر سیاست فرمایا کرتے تھے. سیاست کے معنی کیا ہیں؟ سیاست کے معنی ہیں لوگوں کو، رعیت کو صحیح طریقے کے مطابق چلانا، لوگوں کی دنیا کو دین کے مطابق صحیح طریقے کے مطابق چلانا، یہ ہے سیاست. اور یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دین ایسی سیاست سے منع کرے. ہاں، ہمارا دین اس سیاست سے منع کرتا ہے جو کہ نجاست ہے. ہمارا دین اس سیاست سے منع کرتا ہے جو کہ غلاظت ہے، جسے آپ دوسرے لفظوں میں جمہوریت بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیموکریسی بھی کہہ سکتے ہیں، سیکولرزم بھی کہہ سکتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے جو مغربی ملکوں میں بادشاہت قائم تھی وہ سخت وحشی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اب جو بادشاہتیں قائم ہیں یہ نرم مہذب ڈکٹیٹرشپ ہے، دونوں ڈکٹیٹرشپ ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ عوام اور عوام کے مفادات کی باتیں، یہ سب نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنی بدماشیاں کرتے ہیں، عوام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیں افغانستان پر ان بدماشوں نے حملہ کیا، پھر دو سال گزرے ہی تھے کہ عراق پر حملہ کیا، لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کیے یورپ میں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یورپیوں کی جو پہلی بادشاہت تھی وہ سخت اور وحشی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اب کی جو بادشاہتیں ہیں یہ نرم اور مہذب ڈکٹیٹرشپ ہے، سب کچھ بدماشی ہے، سرکشی ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی قوم کو، اپنی امت کو یورپیوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو کہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس لیے ہمیں، چاہے ہم جہاد کی طرف مائل ہوں، تصوف کی طرف مائل ہوں، درس و تدریس کی طرف مائل ہوں، سیاست سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے، ہمارا دین اس دنیاوی زندگی کو چلانے کے لیے آیا ہے، ہمارا دین ہمیں رہبانیت یا ترک دنیا کی ترغیب نہیں دیتا۔ ہاں، حب دنیا کو چھوڑنے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی دنیا کو دین پر ترجیح دینے سے منع کرتا ہے، اور ہرگز ہمیں ترک دنیا کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَرَحْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہمارے دین میں رہبانیت قطعاً موجود نہیں ہے۔ ہاں، رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص ترک دنیا کرنا چاہتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ کے لے جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ترک دنیا نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی محبت اس سے کم ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ شیخ محمود آلوسی رحمہ اللہ اپنی کتاب روح المعانی، مشہور تفسیر ہے، اس میں فرماتے ہیں، لا شک فی کفر من یستحسن القانون ویفضلہ علی الشرع۔ دیکھیں کیسی عجیب بات کی ہے، جو شخص قانون کو پسند کرے اور اسے، خود ساختہ قانون کی بات ہو رہی ہے، جو شخص قانون کو پسند کرے اور اسے شریعت پر ترجیح دے، وَيَقُولُهُ أَوْفَقُ بِالْحِكْمَةِ وَأَصْلَحُ لِلْأُمَّةِ، اور یوں کہے کہ وہ حکمت کے زیادہ موافق ہے اور امت کے زیادہ مناسب ہے، وَيَتَمَيَّزُ غَيْظًا وَيَتَعَصَّبُ غَضَبًا إِذَا قِيلَ لَهُ فِي أَمْرِ الشَّرْعِ فِيهِ كَذَا، اور وہ اس قانون کے سلسلے میں شریعت کی کوئی بات اس کو کہی جائے تو غصے سے پھٹا جاتا ہو اور انتہائی تعصب کا اظہار کرتا ہو، کما شہدنا ذلك فی بعض من خذلهم اللہ فأصمهم وأعمى أبصارهم۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے ان میں سے بعض لوگوں کو جنہیں اللہ نے رسوا کیا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، فلا ينبغي التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفه للشرع منها، ایسے شخص کی تکفیر میں، سنیے، ایسے شخص کی تکفیر میں توقف کرنا مناسب نہیں ہے جو کہ شریعت کی کھل کر مخالفت کرتا ہے، ويقدمه على الاحكام الشرعيه منتقصا للحق، اور وہ خود ساختہ قانون کو شرعی احکام پر ترجیح دیتا ہو اور حق کی توہین کرتا ہو. یہ جو آج کل ہو رہا ہے عدالتوں میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے. روح المعانی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 20.